राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 31 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सरल बात है कि परमात्मा सब जगह समान रूप से परिपूर्ण है। इस बात को वास्तविक मात्र मान लेते हैं जो परमात्मा को मानते हैं, वे सभी मान सकते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण सब जगह समान रीति से सबके बाहर भीतर ऊपर नीचे समान रूप से है। वो सत्ता रूप है, वो सत्ता रूप तत्व स्वतः सिद्ध है। स्वभाव स्वतः सिद्ध परमात्मा है, उसमें अपनी स्थिति कर दे, अपने उसी के तौर से है। ईश्वर रविदासी तो स्वतः सत्ता सत्ता सिद्ध है, उसमें अपने को समर्पित कर दिया। भगवान में भगवान ने सब सब में बढ़िया साधन बताया। सर्व कुयतम भूय श्रुमे परमं भज, सर्व कुयतम भूय श्रुमे परमं भज, सर्व कुयतम शब्द एक ही बार आया है, मैं परमं भज दो बार आया है, दसवें अध्याय में आया, इसमें आया परम वचन है। माम एकम शरणम भज, एक सत्य सिद्ध है उसे शरण हो जाए। शरण होना अपने आप अभिहित कर दिया, अपनी सत्ता ही नहीं मानी, उस परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता बना दी। फिर शरण बात शुभ बात है, अपनी सत्ता की सत्ता मिला दी, सत्ता मात्र रहेगी। सत्ता मात्र तत्व सदा सिद्ध स्वाभाविक है, लावे तो कितने लावे, सत्ता मात्र चिंतन करने में कष्ट आ जाता है, मन आ जाता है, वो दिया जाता ही कुछ लग जाता है, खुलने लगा है अपने उसमें सती स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक सदा सिद्ध है, उसका अनुभव करे। अनुभव किया उसे तो उसको मान ले, उसको स्वीकार कर दे, सबकी सत्ता उसी सत्ता ही में सत्ता में सत्ता है, एक सत्ता है। मस्ती में जो मस्ती आनंद में स्वाभाविक सत्ता स्वाभाविक, उसको करना कुछ नहीं है, स्वाभाविक और स्वाभाविक जो सुख है परिपूर्ण सत्ता रूप से है। साधक होता है वो शरीर नहीं होता, शरीर तो मिलता है विश्रुता है, मिलती है विश्रुति वो चीज हमारी नहीं होती, ये कसौटी है, ये उपराणी है, ये समझ है, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, शरीर मिल जाते हैं और बिछड़ जाएंगे मर जाएंगे। तो साधक शरीर नहीं होता है, साधक शरीर ही नहीं होता, शरीर ही शरीर वाला होता है, वो शरीर वाला नहीं होता है, निराकार होता है, भाव होता है, साधक का भाव होता है भाव, मैं परमात्मा का हूँ। सीधी सरल बात है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन सहजी, ईश्वर ही हुआ, अपने मेरी कल्पना ही क्यों करनी, सत्ता मात्र ईश्वर जगह है उसी में हूँ, उसी में अपने आप को लीन करते, अपने आप को उसी से समर्पित कर दिया। किसमें? समाधि सत्ता में, सुधा सुधे सिद्धे उसी अंश उसी में लीन कर दिया। बस वो सत्ता ही रह गई, तो ये मोह सत्संग सुधे सिद्ध हो जाएगा। अचिंत का ध्यान भी गया, मोह संत का श्रेणी अचिंत का ध्यान देते थे, मोह सत्संग देते थे। परमात्मा समझे परिपूर्ण स्वतः स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, उनको बनाना नहीं है, बनाना नहीं, लाना नहीं है, है वो है, वो है, है, है रूप से है। अपने अपने को उसी में समर्पित कर दिया। अलग माने तो उसका अंश हुआ, स्वयं मान ले तो स्वयं परमात्मा ही होगा, परमात्मा नहीं करते। परमात्मा परमात्मा नहीं सत है, सब चले अमृत मृत्यु सद सच्चा पचास लोग है, 16, 17, 18, 19 मंत्र पिता पश्य जगतो माता दाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार गतिर भर्ता प्रभु साक्षी नवास शरण प्रभु प्रदय स्थानम निधानम तपाम्य हम वाम निगरम अमृतम से मृत्यु से तपाम्य हम वाम निगरना में असभी में रहता हूँ, निगर में रहता हूँ, अमृत में मृत्यु में और याद में साफ करे सद सच्चा पद सदा सच में ही हो, जो कुछ सच में ही हो। शिवाय पढ़ोगी खुशी, ये सबसे ऊंचा बात है। वासुदेव सरो में तीसरा महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने अपने आप ने तो सुलभ बताया है। अन्न से सत्तम यो मांति तस्म सुलभ भारत, मैं तो सुलभता से बोलता हूँ, हर महात्मा दुर्लभ है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि जन दुर्लभ हो, हरि हेरिया सब जगह मिले, हरि जन कहीं को हुई वो सब सब जितने भाई बहन है सभी मिल जाए, वो हर महात्मा दुर्लभ बन जाए, वो सत्ता में अपनी सत्ता में आ रही है। वासुदेव सर्व सत्ता सुंदर वासुदेव हरवी सत्ता में सबकी स्थिति है स्वाभाविक, सत्ता से बाहर क्या होगा? मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, राक्षस हो, असुर हो, उस सत्ता से बाहर कोई नहीं। और वो पता नहीं है, जिसको पता है सत्ता में बड़ी स्थिति वासुदेव सर्व सत्य सिद्ध सत्ता में स्थिति। कैसी आनंद की बात है, सत्य सिद्ध वही बाहर है, वही भीतर है, वही चारों तरफ है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान में, अग्नि में, दैरित में, वायव्य में, वही है, ऊपर भी नीचे भी दोनों दिशा में एक परमात्मा, एक परमात्मा ही परमात्मा है। सबसे बढ़िया चीज बताइए, बहु नाम जन्म नामान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म के अंतिम जन्म में ये ज्ञान जिसे होते वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, यानी ज्ञान है जिसका, क्यों सत्ता से बाहर कोई है ही नहीं, सत्ता से वासुदेव ही है, वासुदेव सत्ता है, आनंद हो गया, मौज हो गई एकदम, सब हमारे प्रभु प्रभु हमारे प्रभु है। सद सच्चा हो अर्जुन, सद सच्चा हम हे अर्जुन, नहीं मत्ता परतन नागत कृष्ण संजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, कृष्ण तुम्हारे भी नहीं है, हम हे बनाता मत्यो अन्यता, मन साक्रमण अवस्था, मन साक्रमण अवस्था दृश्य, मनसा दृश्य, मनसा मनसा दृश्य निर्बिंदी, मन से वचन से दृष्टि से और दूरी इंद्रियों से जो ग्रहण आता है अहम एव भगवान के मैं ही हूँ, अहम एव मैं ही हूँ, एक मैं ही हूँ, न भक्तो अन्यत मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, जो कुछ है वो मैं ही हूँ, शंकर विकल्प हमारी कोई पूर्णा हो वो मैं ही हूँ, इतनी उद्यत तो हम जान लो, कितनी बढ़िया बात है, ऐसी इतनी ऊंची बात है, कितनी असली बात है, मैं ही हूँ, मैं ये तो कोई भगवत कृपा से ही बात मिलती है, भगवान पर कृपा होती है तब ऐसी बात मिलती है, सब कुछ मैं ही हूँ, मत परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मत परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, सच्चा अर्जुन वासुदेव सर्वम अहमेव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूँ, भगवान है, भगवान है, मत अन्य मैं भगवान है तो है ही नहीं, न मत अन्य इतनी बुद्धि तो बद्धत्वम बुद्धा बने, एक परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, इधर बुद्धि अन्य सचिक तत्काल तत्काल ऐसे कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कैसी बात है, सार बात है, सार बात मत पर नान्यत मैं हूँ अनेक रूप धारण करिए, धरे अवतार चौरासी अलख अलख अलख अलख अलख असीम असीम असीम असीम अपार अपार अपार अपार, हमारे प्रभु ही अनेक रूप से भेट हुए, अनेक रूप रूप आए विष्णु प्रभु विष्णु, अनेक रूप से हमारे प्रभु है, कहीं सौम्य रूप से, कहीं क्रूर रूप से, कहीं शंग रूप से, कहीं मुखी हिर रूप से, हा भाई हा भाई हो, हमें तो हम मृत्यु सच्चा अर्जुन, एक भगवान है, एक भगवान है, और सत्ता से बाहर कोई सत्ता भी हुई थी, सती सत्ता एक ही है, और सत्ता का अंदर सब अनंत सृष्टि, अनंत अनंत अपार सृष्टि, सब सत्ता के अंदर है, गीता में ये बात बताई, अहंकृतोराम यज्ञ सुदाम अहम हृदय मंत्र, सब सच्चा अर्जुन, आप ही अनेक रूप से बने हुए, अनेक रूप बन गए, अनेक अनेक अनेक में एक है, एक भी अनेक है, एक ही भगवान एक रूप है। जहां अधिक है जिस रूप से अधिक है, भगत भगवान से कह देता है आप किसी रूप से आओ, आप ही हो, आपको मैं पहचान लूंगा, क्यों मैं सुन लूंगा कि आप ही हो, दूसरे कोई है ही नहीं, दूसरा कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, आप ही आते हो अनेक रूपों में, सीधी सर्व बात है। सत्ता मात्र, सत्ता मात्र एक आप ही, सत्य सिद्ध आप ही हो, मत प्रतंग नान्यत खिंच दस्ती संदेह। अर्जुन को मुख्य बात बताई, मत प्रतंग नान्यत, मेरे से दूसरी कुछ है ही नहीं, खिंच दस्ती खिंच मात्र भी धनंजय सुन, हमारे प्यारे अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं ही हूँ। अर्जुन डर गए तो कह गए मात्र बेसा मात भी मूड भाव, ये मूड भाव है तेरा, मैं तो हूँ, दूसरा कैसे हुआ, मात्र बेसा बेरा नहीं रहे, दृष्टा रूपम घोर में दृढ़ प्रीत भरा रूपेण चतुर्भुज, आप चतुर्भुज हो जाओ, अरे चतुर्भुज मैं हूँ, मेरे को डर जाता है, अरे मैं तो हूँ, कालो से आपको आज्ञा मोको भगवान गुरु को, आप बताओ महाराज के रूप में आप आयो, काल उसमें काल हो, लोग वृद्धा क्यों बड़े हो, लोगों का आश्रम के लिए रहते ही विद्वान था, तो नहीं करेगा तो ये सब खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा, तो जिसे विद्वान ना भविष्य दे जाए, ये रहेगा रहे, ये सब मरने वाला है, मरने वाले घटे हुए, ये भगवान का स्वरूप है, भगवान भगत सुन दे दे करके मस्त हो जाते, वाह प्रभु वाह क्या लीला कर रहे आप, अनेक रूप धारण करते हैं, नाना रूप में, सदा सच्चा हम अर्जुना, सदा सच्चा हे अर्जुना, अमृत से मृत्यु से, मृत्यु में नहीं हो, अमृत में हो, अमृत से मृत्यु से, सदा सच्चा हमारा, सदा सत्य मैं हो, शिवाय मेरे कुछ ही नहीं, अहम एव नमत्तो अन्यत्, योग वशिष्ठ माया के मनुष्य घोर, पशु घोर, पक्षी घोर, ईट घोर, चूना घोर, वृक्ष घोर, हमारे प्रेमी बोले ये तो कोष में लिख रहे भाई, ये तो भगवान का कोष है, मेरा बस रवि एट गो, सुना गो, मिट्टी गो, पर्वत गो, पहाड़ गो, वृक्ष गो, सूर्य हो, अंडज गो, उद्भिद हो, जरैर गो, नवसर गो, जसर गो, थलसर गो, आप ऐसे रूप बनेंगे, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, अवैव न मतो अन्यथा अवैव न मतो अन्यथा अवैव न मतो अन्यथा ऐसे बुद्धि तुम ऐसा जानने का बस अवैव न मतो अन्यथा मस्त जाए मस्त कहीं मकान बने हैं, कहीं विश्व बने हैं, कहीं पहाड़ बन गए, कहीं नदी बन गई, कहीं समुद्र बन गया, कहीं मनुष्य बन गया, कहीं स्त्री बन गया, या पुरुष बन गया, आप हो बहन आप हो, पर भगवान को देखे और दिखे नहीं और है नहीं, न मत तो अन्य था और वो है ही नहीं, मैं तो हूँ फिर भी अच्छा दिखे, मंदा दिखे, पशु दिखे, पक्षी दिखे, सावर दिखे, जंगल दिखे, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। गेहूं का खेत होता है उसमें घास ही घास दिखे, अनजाना उसमें घास ही घास है, जान करे घास नहीं है गेहूं है, गेहूं ना गेहूं नहीं है, एक दाना ही बताओ गेहूं का, एक दाना नहीं है, अरे दाना ही हुआ है ये घास रूप से दाना ही हुआ है, दाना मूल गति से दाना है, दाने से नहीं लगा ये घास दाना ही है, अरे इसे अंत में गेहूं ही निकलेगा, दिखने में घास दिखता है, घास नहीं गेहूं खेती है, ऐसे भगवान है, ऐसे मूल में पहले भगवान ही थे, अंत में भगवान ही रहेंगे, बीच में दिखे खेत, खेत में देखने वाले समझने वाले कि तुम्हारा खेत बहुत बढ़िया है, तुम्हारे खेत में गेहूं बहुत अच्छे है, अरे एक दाना ही गेहूं का नहीं है, गेहूं का एक दाना भी नहीं है, कहते दाना ही है, ये दाना ही दाने में से निकले, दाने में से निकले, दाना ही निकलेगा, इनमें अंत में दाना ही निकलेगा, ये दाना बस ही किया गए थे खेती खेत है, खेत है, खेत है, खेत है, खेत है, खेत है, खेत है, सच्चा मैं हूँ, गेहूँ है, गेहूँ, गेहूँ, गेहूँ, खेती बाड़ी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण